În orfelinatele de la Cighid, Sighet și Păstrăveni, copiii erau ținuți în mizerie, în frig, umezeală și mucegai, fără hrană și medicamente, dezvăluie Cătălin Constantinescu, consilier juridic în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Nu erau tratați, nici măcar autopsia nu se făcea așa cum ar fi trebuit. După ce mureau, erau duși într-o cameră, acoperiți, venea morga. Practic am sesizat faptul că există cauze de moarte care sunt ori perfect imposibile, cum e cazul unei anorexii a unei fetițe de 4 ani. Doi, sunt trecute foarte multe cauze de moarte care, atenție, sunt condiții medicale perfect tratabile. Vorbesc aici de malnutriție, pneumonia, otita. Se știe că 771 de copii au murit în centrele de plasament din cauza condițiilor inumane în care erau ținuți. Spre exemplu, în numai 3 ani, într-un singur centru au murit 138 de copii. În cazul titlului, practic între 1-a 10-a 1987 și 26-a 3-a 1990, avem 138 de morți. Au murit din cauze majoritar tratabile. În cele trei cămine avem cei care au murit, 771 de victime confirmate în trei cămine din 26. Vinovat de tragediile din anii 80 ar fi fost sistemul, nu neapărat persoane, se arată în raportul specialiștilor. Documentul mai arată că peste 10.000 de copii din centrele de plasament au fost victime ale perioadei comuniste. La parchetul general a fost depusă o sesizare penală privind atrocitățile comise în centrele de la Cighit, Păstrăveni și Sighetul Marmației. Și vorbim acum despre Izidor Rucăl, care a crescut până la vârsta de 11 ani în orfelinatul de la Sighetul Marmației. În 1991 a fost adoptat de o familie de americani. Nu a uitat însă nici o clipă momentele de groază prin care a trecut. Cu toate acestea, s-a întors în România, vrea să locuiască în Mediaș și să schimbe modul în care sunt tratați copiii cu dizabilități. Florentina Mihăiță. Pe când avea doar 6 luni, Izidor Racăl a fost diagnosticat cu poliomielită, o boală infecțioasă care poate da paralizie, așa că părinții l-au dus la un leagăn de copii în speranța că cineva de acolo îl va ajuta să se facă bine. M-a dus și m-a lăsat la leagăn de copii până 3 ani. De leagăn de copii, un doctor a venit. Asta e normal? Pune la plasament mai curat. Asta e handicapat. Pune pe el la orfelinat cu disabilitate, cu handicapat. Și am ajuns la Sighetul Marmației din cauza aia, pentru disabilitate. Și am crescut acolo până 11 ani. Dar în loc să se facă bine, copii internați la orfelinat erau nenorociți pe viață. Izidor n-a uitat nici acum bătăile pe care le-a primit. El a povestit că pentru a sta cu minți, copiii erau tot timpul îndopați cu sedative. Am crezut că o să mor o noapte pentru că n-am putut să am grijă de copii și nu a plăcut o femeie cum am ajutat, cum am lucrat și m-a bătut cu o mătură așa de mult pe mine și un băiat pe el chema Chobi, am crezut că mor. Când am luat medicamente, mi-am fost foarte rău. M-am vomitat, m-am fost, cum să zice, dizzy. Amintit. Am crezut că nu mai pot să trăiesc. Eu cred că o să mor. Mâncarea era puțină și de proastă calitate, iar unii copii au murit pentru că pur și simplu refuzau să mai mănânce, mai spune Izidor. Dimineața era numai lapte și câteodată cu pâine. După masă și mai seara nu mai schimba puțin. Adică ai mămăligă, fasole și altădată ai varză, o cartof. După aia repită tot. În 2001, tânărul a vizitat centrul de plasament din Sighetul Marmației și a fost șocat să constate că modul în care angajații se poartă cu copiii nu s-a schimbat. Am vizitat plasamentul, era mai foarte curat, dar mie o bătu, o descurcat cu copii ca și niciodată am plecat de la orfelina. Am crezut că voi va schimba. M-am fost surprins. Oamenii trebuie să știe ce s-a întâmplat în căminele de copii, iar vinovații trebuie să plătească, spune directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Radu Preda. În primul rând, acea elită care se crede și astăzi la depost de orice fel de responsabilitate la nivel județean. Sunt oameni încă în viață, bine mersi, unii cu pensii foarte bune, care au supervizat activitatea unor astfel de instituții. Crescut într-o familie adoptivă din Statele Unite, Izidor Racăl a scris o carte și a realizat un documentar despre viața sa în orfelinat și vrea să rămână în România pentru că, spune el, vrea să schimbe ceva și să le dea o șansă copiilor abandonați. De ziua lor au văzut marea pentru prima dată. 36 de copii din Ploiești au ajuns pe litoral cu ajutorul unei campanii organizate de o agenție de turism în colaborare cu organizația umanitară Concordia. Gâlfe Predescu transmite. Bun găsit, sunt copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani dintr-un cartier mărginaș al orașului Ploiești. Directorul executiv al agenției de turism, Corina Enache, spune că ideea le-a venit după ce, analizând un studiu IRES, au aflat că 22% din populația țării nu a văzut marea niciodată. S-au gândit atunci la copii și au decis să îi aducă pe litoral an de an de acum încolo, cu ajutorul organizației umanitare Concordia, care îi selectează pe micuți. Cum e mare? Frumoasă! Ce-ți place la ea? Scocile. Scocile. Și ție? Scocile. Mie îmi place să nuți. Da, știi să nuți? Da. Scocile. Și marea cum ți se pare? Mare, mare. Cât vezi scoci. Când ai văzut-o prima dată? Acum. Și cum ți s-a părut? Foarte mare. Eu credeam că e neagră. Și nu e? Nu. Uite cum e? Albastră. Îmi place că este foarte albastră și mare. Cum ți-o imaginai tu? Neagră și cam mică. Știi să înnoți? Un pic. Ai curaj să intri în apă? Da. Deși apa mării este rece, micuții s-au bălăcit într-una, supravegheați îndeaproape de salvamari și de profesori. Cei 36 de copii vor sta la mare până pe 4 iunie. Sunt cazați gratuit într-un hotel din Jupiter, iar programul lor cuprinde, pe lângă plajă și jocurile pe nisip, vizite la delfinariu, la o fermă de animale din sudul litoralului și în stațiuni. De la Constanța, Giulfer Predescu, Europa FM. Într-o Românie bântuită de rujeolă, în care starea sistemului sanitar este zi de zi pusă sub semnul întrebării, părinții își doresc în primul rând sănătate pentru cei mici. Cei care n-au ajuns astăzi la spectacole sau în mall-uri, i-au scos pe cei mici în parcuri. Pentru toți copiii, numai bucurii. Să fie fericiți, să fie sănătoși, să fie puri tot timpul, să fie veseli. Să fie sănătoși, să crească mari, să le dea Dumnezeu sănătate. Să fie liniște și, nu știu, deci nu știu, să crească sănătoasă. Asta e important, că rest, dacă are voință, poate să facă orice. Să fie sănătos, să asculte de părinți și să aibă parte numai de bucurii și să crească frumos. Mi-aș dori, în primul rând, să fie sănătoasă, să aibă noroc în viață și să-și îndeplinească toate dorințe, alături, sigur, de familia ei. Mi-aș dori ca guvernul să aibă grijă mai multă de copii, să le dea bani mai mulți pentru creștere, pentru că ei fură prea mult și la copii le dă puțin. Ce-mi doresc în fiecare zi? Să fie fericit, să-l fac fericit și să-i ofer mai mult decât poate am timp să-i ofer în alte zile obișnuite. Ascultați știrile Europa FM. Mergem acum în județul Bacău. O femeie în vârstă de 63 de ani și soțul său în vârstă de 72 au murit după ce căruța în care se aflau a fost luată de o viitură. Cei doi au încercat aseară să traverseze pârâul Răchitiș, moment în care au fost surprinși de apa puternică. Trupul femeii a fost găsit în zori, iar bărbatul după alte câteva ore în care a fost căutat de zeci de angajați ai Ministerului de Interne. Raluca Hatmanu. Cele două persoane, soț și soție, au fost luate de viitură seara trecută, în timp ce încercau să traverseze cu căruța pârâul Răchitiș, așa cum făceau de obicei. Localnicii au alertat autoritățile după ce au găsit căruța ruptă în albia pârâului și calul mort în aval de locul dispariției. Trupul femeii a fost găsit în această dimineață în râul Trotuș, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ionuț Hâncu. Persoana de sex feminin în vârstă de 63 de ani a fost găsită în jurul orei 6 dimineața. Câteva ore mai târziu, pompierii au găsit și trupul bărbatului, tot în râul Trotuș, la peste 30 de kilometri de locul unde a căzut în apă. Cadavrul a fost recuperat din apă și urmează procedurile specifice de identificare, a declarat reprezentantul ISU Bacău. Viitura de pe pârâul Răchitiș s-a produs în urma unei ploi puternice. Schimbăm subiectul. 8 convoaie militare ale Forței de Reacție Rapidă NATO au intrat în țară începând de azi dimineață prin punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu dinspre Bulgaria. Ministerul Apărării a avertizat șoferii că timp de 4 zile traficul rutier poate fi îngreunat pe mai multe drumuri. Din Giurgiu transmite Anca Grădinaru. Noble Jump este un exercițiu de alarmare și mobilizare foarte rapidă, menit să verifice cât de repede se poate mobiliza NATO la estul alianței în caz de atac. Forțele desfășurate sunt din 11 țări: Albania, Bulgaria, Grecia, Letonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Spania și Statele Unite ale Americii. Militarii străini ajung în țară pe mare, pe uscat, dar și cu avioane ale alianței. Din cei 5.000 de militari implicați în exercițiu, 2.000 sunt numai români, iar dintre aceștia, din urmă, 1.000 se ocupă doar de organizare. La exercițiu participă aproape jumătate din forța de reacție foarte rapidă a NATO, forță înființată în 2014, după ce Rusia a anexat peninsula Crimea. Militarii ajung în țară cu 500 de mijloace tehnice în dotare. La sosirea primului convoi terestru în țară, la Giurgiu, șeful forțelor terestre din România, generalul major Marius Harabagiu, a declarat că momentul este unul istoric în actualul context. Exercițiul este extrem de important pentru că demonstrează capacitatea și viteza de reacție a alianței pentru a preveni amenințările cu care ne confruntăm în acest moment. Exercițiul, a cărui pregătire a durat 2 ani, se va încheia la mijlocul lunii, cu trageri de luptă în centrul de pregătire de la Cincu. Anca Grădinaru, Europa FM. Aglomerație în Vama Giurgiu și la ieșirea din țară. Timpul de așteptare pentru autoturism era înainte de prânz de aproape o oră. Foarte mulți turiști se îndreaptă spre stațiunile din Bulgaria pentru minivacanța de Rusalii. Cât despre camioane, acestea au format o coloană de câțiva kilometri. Ce spun pasagerii? De cât timp așteptați? De mai bine de o oră. Și unde vă îndreptați? Spre Nisipurile de Aur. V-a spus cineva de ce stați atât? Nu ne-a spus nimeni, nimic. Aveți și un copil mic? Și un copil, 2 ani și 7 luni. Stăm, așteptăm, așa e în România. Drum bun, numai bine. Stăția de la Europa FM, se poate o întrebare? Puteți spune de cât timp stați? În jur de oră și jumătate. Unde vă îndreptați? Pe Bulgaria, să ne vii. V-a zis cineva de ce stați în vamă? Da, din cauza convoilor NATO. Și că sunt foarte multe mașini aici care vor să treacă podul. Astăzi s-au format coloane de mașini și pe drumul național 1 între Comarnic și Bușteni. Centrul Infotrafic amintește rutele alternative spre munte, București-Târgoviște-Sinaia și București-Vălenii de Munte, Cheia Săcele. De asemenea, s-a circulat îngreunat la ieșirea de pe autostrada A1 către DN7 între Pitești și Râmnicu-Vâlcea. Acolo viteza medie era înainte de prânz de aproximativ 40 de km pe oră. Ascultați știrile Europa FM. Băiat de bani gata, înrudit cu greii PSD, fără experiență în administrație, caut funcție publică. Așa poate fi rezumată situația în mai multe județe unde se fac numiri controversate. Cea mai recentă, numirea lui Eduard Popică în funcția de prefect al județului Vaslui. Ce l-ar putea recomanda pe domnul Popică, în vârstă de 33 de ani, pentru acest post? Relațiile cu liderii PSD din Vaslui par să fie argumente suficiente. Valentin Chisocean. Noul prefect al județului Vaslui, Eduard Popică, este ginerele lui Emil Savin, considerat regele asfaltului în Vaslui. Tânărul de 33 de ani și el, cunoscut drept un băiat de bangata, a fost cununat recent de deputatul PSD Adrian Solomon. Până acum 2 săptămâni, Eduard Popică, absolvent de drept, a fost și consilier județean din partea PSD. Acum îl va înlocui la prefectura Vaslui pe Isabel Bogdan. Eduard Popică a devenit bugetar în 2013, când a fost angajat consilier juridic la Consiliul Județean Vaslui. Un an mai târziu a ajuns și la prefectură, director al cancelariei, dar a plecat în 2016 odată cu prefectul de atunci Andrei Puică și a revenit la Consiliul Județean. Potrivit unor surse citate de Adevărul, Eduard Popică ar fi avut un post mai degrabă formal, fiind sunat în multe rânduri să mai treacă și pe la serviciu, pentru a fi văzut de ceilalți angajați. Eduard Popică s-a remarcat prin vacanțele sale exotice, dar și prin faptul că la nunta sa, invitatul special a fost cântărețul de manele Adrian Minune. Sport acum, bună ziua! Tudor Ciurescu. Bun găsit, echipa națională de fotbal a urcat o poziție în clasamentul mondial. Înaintea partidelor cu Polonia și Chile, selecționata pregătită de Christoph Daum se află pe locul 46 în ierarhia publicată de FIFA. Următoarea adversară a tricolorilor, reprezentativa Poloniei, rămâne cel mai bine clasată dintre adversarele României din grupa de calificare la Cupa Mondială. Echipa lui Lewandowski este din nou în top 10, pe 10. În rest, Danemarca se menține pe 51, Muntenegru este pe 52, în urcare 10 poziții, Armenia a coborât pe locul 68, iar Kazakhstan a urcat de pe 104 pe 100. În vârful clasamentului, Brazilia este urmată de Argentina și Germania. Amintim, naționala României va întâlni Polonia în deplasare la 10 iunie, iar 3 zile mai târziu va reveni în țară pentru amicalul cu Chile de pe Cluj Arena. CSM Politehnica Iași a încheiat pe primul loc play-out-ul Ligii 1 după ce a remizat 1-1 cu FC Voluntari.